Siji Yohanes bab 2. Para sedulurku sing tak aku anak, aku nulis layang iki marang kowe supaya kowe ora urip ing dosa. Nanging nek ana sedulur sing gawe dosa, ngerti yo nek Gusti Allah bisa ngapura kowe. Awet eneng wong sing gaweke dalan awake dhewe nang gone Gusti Allah bapake awake dhewe. Wong iki Gusti Yesus Kristus sing gedhe kebenerane. Yo dekne sing mati nyangga setrapane awake dhewe supaya awake dhewe bisa nampa pangapura. Patine Gusti Yesus ora dadi pangapurane dosane awake dhewe wae, ora. Nanging uga dosane wong kabeh. Kepriye awake dhewe bisa ngerti nek awake dhewe kenal marang Gusti Allah? Bisa ngerti nek awake dhewe padha manut marang pituture Gusti Allah? Wong sing ngomong nek kenal marang Gusti Allah nanging ora manut pituture, wong kuwi goro lan ora ngerti pitutur sing bener. Nanging wong sing manut marang pituture Gusti Allah, wong kuwi ngerti nek wis dadi siji karo Gusti Allah. Sopo sing ngaku nek uripe wis dadi siji karo Gusti Allah, uripe ya kudu kaya Kristus. Para sedulur sing tak tresnani, sing tak omong nang layang iki ora perkara sing anyar, ora. Iki angger-angger sing lawas. Kowe wis ngerti bab iki kawit kowe mulai nurut Gusti Yesus Kristus. Awit ya pitutur iki sing diulangke. Nanging senajana lawas, angger-angger iki eneng anyare. Awit ketok anyar ing uripe Kristus lan uga ing uripmu. Wujude Allah sing kaya pepeteng wis lunga saka uripmu lan pituture Gusti Allah sing bener wis teko, semlorot kaya pepadang. Dadine, sapa sing ngakune mlaku ing pepadang? Nanging sengit marang sedulure, wong kuwi sak benere ijek mlaku ing pepeteng tekan seprene. Wong sing nresnani sedulure, kuwi sing mlaku ing pepadang lan ora eneng perkara sing bakal nipake dhekne. Nanging wong sing sengit marang sedulure, wong kuwi uripe ing pepeteng lan ya mlaku ing pepeteng. Wonge ora ngerti nang endi parane, awet pepeteng kuwi marake wonge ora weruh dalan. Para sedulur sing tak aku anak-anakku, aku nulis layang iki marang kowe, awet Gusti Allah wis ngapura dosamu. Jalaran Kristus wis nglakoni pati nglabuhi kowe. Para bapa, aku nulis layang iki marang kowe, awet kowe wis kenal marang Kristus sing wis eneng sadurunge jagat digawe. Para sedulur sing enom, aku nulis layang iki marang kowe, awet kowe wis menangke setan. Para sedulur sing tak aku anak-anakku, sepisan meneh aku ngomong marang kowe. Kowe ngerti Gusti Allah bapake awake dhewe. Lan kowe para sedulur sing tuwa, sing keneng diarani bapak, tak baleni sepisan meneh, kowe wis padha kenal marang Kristus sing wis eneng sadurunge jagat digawe. Lan kowe sing nom, aku nulis layang iki marang kowe, awet kowe padha kuat. Pituture Gusti Allah pancen wis manggon ing atimu tenan, lan kowe ya wis ngalake setan. Aja padha tresno marang kadonyaan lan sembarang ing donya. Awit sapa sing tresno marang Allah ing donya iki ora bisa tresno marang Gusti Allah bapake awake dhewe. Sembarang ing donya kene sing disenengi karo wong dosa, sembarang sing dikepengini karo mripat lan sing dienggo pameran, kuwi kabeh tekane ora saka Gusti Allah bapake awake dhewe, ora, nanging saka kadonyaan. Ngerti ya para sedulur? Donya lan kasenengane kabeh bakal ilang. Nanging sapa sing manut marang pituture Gusti Allah bakal urip selawas-lawase. Para sedulur sing tak aku anak-anakku, entek-entekane jaman iki wis cedhak. Lan kaya sing wis diulangke marang kowe, antikristus bakal teko. Saiki wae wong-wong sing kaya antikristus sing padha nglawan Kristus ya wis padha njedhul. Iki tandane nek entek-entek ane jaman wis cedhek tenan. Para antikristus kuwi maune bebarengan karo awake dhewe, nanging terus padha lunga. Senajan maune bebarengan karo awake dhewe, nanging wujude ora tunggale karo awake dhewe. Semonggone tunggale karo awake dhewe ngono, mesti ya ijek bebarengan karo awake dhewe. Nanging wong-wong kuwi padha ninggal awake dhewe supaya ketara nek siji wae ora tunggale awake dhewe. Nanging kue ora ngono para sedulur. Kue kabeh wis nampa roh suci pawehe Kristus. Mulane kue ya padha ngerti marang pitutur sing bener. Aku nulis layang iki ora jalaran aku mikir nek kue ora ngerti marang pitutur sing bener, ora. Aku nulisi kue, awet kue ngerti marang pitutur sing bener. Kue uga ngerti nek barang goro kuwi tekane ora sangka Gusti Allah. Sapa to sing tukang goro kuwi? Kuwi wong sing ngomong nek Gusti Yesus dudu Kristus, sing dikongkon karo Gusti Allah nulungi manungsa sing dosa. Wong kaya ngono kuwi sing diarani anti-Kristus, sing nampik Gusti Allah bapake awake dhewe lan Gusti Yesus anake. Sapa sing nampik Gusti Yesus anake Gusti Allah ora bisa dadi siji karo Gusti Allah bapake awake dhewe. Nanging sapa sing nampa Gusti Yesus, wong kuwi dadi siji uga karo Gusti Allah bapake awake dhewe. Mulane para sedulur, pituture Gusti Allah sing wis mbok tampa kawit wiwitane kudu mbok simpen ing atimu. Nek pitutur kuwi mbok simpen tenan ing atimu, kowe bakal kenceng terus dadi siji karo Gusti Yesus Kristus, anake Gusti Allah, lan uga karo Gusti Allah bapake awake dhewe. Mengkono kuwi perjanjiane Kristus bisa keturutan ya kuwi urip langgeng kanggo awake dhewe. Para sedulur, aku nulis layang iki supaya kue podo ati-ati tenan karo wong-wong sing arep nyasarke kue karo piwulange. Nanging kue wis ngerti nek Kristus wis ngedunke roh suci marang kue, lan ya roh suci iki sing manggon ing atimu. Dadine kue ora mbutuhke wong-wong kue, awet roh suci dhewe sing mulangi kue bab apa wae. Piwulange roh suci nyoto, ora goro, mulane podo mantepo terus inggonmu dadi siji karo Kristus, kaya sing wis diulangke marang kowe. Anak-anakku sing tak tresnani, padha dadi siji terus karo Kristus. Dadine besok nek dekne teko, awake dhewe wani mara tanpa wedi, ora isin metuki dekne. Kowe ngerti nek Kristus nuruti kekarepane Gusti Allah sak kabehe. Dadine kowe uga ngerti nek wong sing nglakoni kekarepane Gusti Allah, keneng diarani anake Gusti Allah.